झलक ने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा आसमां सितारों से झलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा रहूं तेरे पास में बनूं तेरा एहसास में यार जी लूं अब तेरी हर सांस में शाम सा तू ढलता तू सुबह सा है निकलता तेरे साए में चलती मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे।